ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่5ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพต่อไปตามเดิมเฉพาะในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้ในฐานะเป็นปัจจัยทางจิตทางวิญญาณชนิดที่5เราได้กล่าวถึงปัญหาแห่งมนุษยภาพคือความนั่นคือปัญหาที่มีแก่ความเป็นมนุษย์ของเราความเป็นมนุษย์ของเราไม่สมบูรณ์ก็คือยังเป็นปัญหายังไม่ได้รับถอนจากความเป็นมนุษย์โดยถูกต้องและสมบูรณ์เพราะว่ามันขาดปัจจัยแห่งความเป็นมนุษย์นั่นเองในครั้งที่แล้วมาก็ได้กล่าวถึงปัจจัยแห่งความเป็นมนุษย์ในด้านจิตใจสืบมาตามลำดับจนกระทั่งวันนี้ก็ยังคงกล่าวถึงปัจจัยแห่งความเป็นมนุษย์ในด้านจิตด้านวิญญาณเป็นคำรบที่5ติดต่อกันไป คำว่าปัจจัยอาจจะมีบางคนไม่ทราบว่าอะไรบางคนมีความรู้แต่เพียงว่าปัจจัยคือสิ่งที่เขาเอาไปถวายพระไหว้ให้ทายกทายิกาเอาไปถวายพระ แล้วก็ยังเข้าใจผิดเสียอีกคือไปเข้าใจว่าเงินที่เอาไปถวายพระนั่นคือปัจจัยเขาเข้าใจผิดแต่ว่าปัจจัยนั่นคือเงินที่เอาไปถวายพระที่จริงคำว่าปัจจัยไม่ได้เล็งถึงเงินหมายถึงสิ่งเกื้อกูลแต่สิ่งที่จะต้องเกื้อกูลให้มันตั้งอยู่ได้ให้มันเป็นไปด้วยดีพระจะมีชีวิตอยู่ได้ต้องการปัจจัยคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคนั่นแหละคือปัจจัยนักข้าวนักข้าวไม่ได้ถวายปัจจัยเป็นสิ่งของถวายเงินให้พระไปซื้อหาเอาเองทำกันอย่างนี้เรื่อยๆมาคนก็เข้าใจผิดว่าปัจจัยนั่นคือเงินถ้าจะว่าปัจจัยคือเงินมันก็ต้องถือว่าเป็นกรณีนี้เฉพาะกรณีนี้คือปัจจัยเงินเป็นปัจจัยช่วยให้ไปซื้อหาปัจจัยอีกทีหนึ่งซึ่งจำเป็นแต่การเป็นอยู่ทีนี้สิ่งที่เรียกว่าปัจจัยนั่นปัจจัยทางกายสำหรับร่างกายอยู่รอดนี่ก็มีแล้วปัจจัยทางจิตทางวิญญาณให้จิตวิญญาณอยู่รอดหรือถูกต้องหรือสมบูรณ์อย่างนี้ก็มีเกิดเป็นปัจจัยขึ้นสองฝ่ายคือปัจจัยฝ่ายกายและปัจจัยฝ่ายจิตวิญญาณดังที่กล่าวแล้วที่แล้วมาเรารู้จักกันแต่ปัจจัยทางฝ่ายกายพูดกันไปทั่วไปหมดจะทั่วโลกก็ได้เรื่องปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและเครื่องบำบัดโรคภัยไข้เจ็บรู้จักกันเพียงเท่านี้ ก็สนใจกันเพียงเท่านี้และเห็นว่ามันมีความสำคัญเพียงเท่านี้ไม่สนใจปัจจัยอะไรมากไปกว่านี้เพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ของคนเหล่านั้นมันก็กลวงเป็นโครงคือมันมีความสมบูรณ์แต่เพียงฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายเปลือกข้างในมันก็ยังกลวงอยู่มนุษย์สนใจแต่ปัจจัยเพียงทางร่างกาย4อย่างอย่างนี้และรุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีจนผิดพลาดกลายเป็นไม่ใช่ปัจจัยที่ใช้เป็นเครื่องบำรุงบำเรอกามารมณ์ไปเสีย ถ้าเราใช้สิ่งทั้งสี่นี้เพื่ออยู่รอดก็ไม่เป็นไรยังคงเรียกว่าปัจจัยแต่เดี๋ยวนี้เราใช้อาหารให้เป็นเหยื่ออร่อยอาหารมื้อหนึ่งตั้งหมื่นบาทก็มีมันก็บ้ามันไม่ใช่อาหารมันก็กลายเป็นเหยื่อมันก็ไม่ใช่ปัจจัยเครื่องเกื้อกูลแต่มันกลายเป็นสิ่งทำลายเครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันเราไม่ได้ใช้เพียงเป็นเครื่องนุ่งห่มกันหนาวกันลมกันแดดกันสัตว์รบกวนเราใช้เป็นเครื่องตกแต่งบำรุงบำเรอร่างกายยั่วกามารมณ์แก่กันและกันอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เครื่องนุ่งห่มไม่ใช่ปัจจัยมันกลายเป็นเหยื่อสำหรับล่อลวงกันที่อยู่อาศัยถ้าต้องการอยู่อาศัยเท่าที่อยู่อาศัยมันต้องเป็นที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยแต่ถ้าต้องการจะไว้อวดกันสร้างบ้านเหมือนวิมานแข่งเทวดาอย่างนี้ก็เป็นเรื่องว่ามันไม่ใช่ปัจจัยแล้วมันเป็นเรื่องเหยื่อล่อหรือเครื่องอวดความร่ำรวยอภินิหารกันเสร็จแล้วไม่ใช่ปัจจัยแล้วที่มายาแก้โรคถ้าเราใช้เพื่อแก้โรคมันก็เป็นปัจจัยแต่ถ้าเราใช้เพื่อส่งเสริมกำลังเพื่อประโยชน์แก่กิเลสเช่นกามารมณ์เป็นต้นมันก็ไม่ใช่ยาแก้โรคแล้วมันเป็นยาพิษแล้วขอให้ระวังให้ดีเถอะว่าปัจจัยสี่นั่นมันยังทำพิษกันอยู่เหมือนกันของง่ายๆทางวัตถุก็ยังทำพิษกันอยู่เหมือนกันแล้วจะไปทำถูกในสิ่งที่ลึกซึ้งได้อย่างไรปัจจัยที่ลึกซึ้งคือปัจจัยฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณอาตมาอยากจะพูดอย่างท้าทายว่าท่านทั้งหลายอาจจะยังไม่เคยได้ยินก็ได้คำว่าปัจจัยฝ่ายวิญญาณก็พูดกันแต่ปัจจัยสี่สำหรับชีวิตร่างกายไม่ได้พูดปัจจัยฝ่ายชีวิตที่เป็นวิญญาณนั่นแหละทำให้ความเป็นมนุษย์นั่นมันไม่ถูกต้องมันไม่สมบูรณ์มันยังร้อนระอุไปคือมันไม่ถูกต้องแล้วส่วนบุคคลก็ร้อนระอุไปส่วนโลกทั้งโลกก็ร้อนระอุไปมนุษย์มีปัญหาเพราะไม่มีความถูกต้องในทางวิญญาณสภาพการอันนี้ของมนุษย์นั่นเป็นที่น่าละอายอย่างยิ่งไม่ใช่น่าละอายต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันน่าละอายแก่แมวซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานคราวนี้หมายความว่าแมวไม่ต้องกินยาปวดหัวแมวไม่ต้องกินยานอนหลับแมวไม่ต้องกินยาประสาทแมวไม่ต้องเป็นโรคจิตไปอยู่โรงพยาบาลโรคจิตคนทำไมจึงต้องกินยาปวดหัวต้องกินยานอนหลับต้องกินยาประสาทคนยังต้องร้องไห้อยู่บ่อยๆแมวไม่เคยร้องไห้เพราะมันไม่มีอะไรที่บีบคั้นถึงกับจะต้องร้องไห้นี่เรียกว่าความเป็นมนุษย์ของเรายังด้อยอยู่ไม่สมบูรณ์เป็นที่น่าละอายแมวต้องคอยสนใจว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้มนุษย์ไม่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือสมบูรณ์แต่ทางเปลือกทางภายนอกที่ทางร่างกาย ทางจิตทางใจไม่สมบูรณ์ที่ว่ากลวงเป็นโครงก็คือข้างในมันไม่สมบูรณ์มันมีความร้อนด้วยอำนาจของกิเลสโลภะโทสะโมหะเป็นของร้อนอย่างนี้ยังไม่ใช่คน ไม่ได้เล่นกีฬาปัญญาวิเศษแต่กองกิเลสทำคนให้เป็นคนสักเท่าไรมันก็ไม่เป็นคนขึ้นมาได้เมื่อกีฬาที่เล่นกันอยู่เดี๋ยวนี้กลายเป็นกีฬาที่ทำให้ไม่เป็นคนมากขึ้นเพราะมันคดโกงมันหาแง่เงื่อนที่จะคดโกงกันในสนามกีฬานั่นเองทั้งกีฬาของเราในสมัยนี้ไม่ทำคนให้เป็นคนยิ่งทำให้ไม่เป็นคนยิ่งไปฝึกมาคดโกงกันในสนามกีฬาคุณรู้ว่าจะหมดท่าแล้วไม่มีอะไรจะช่วยทำให้เป็นคนซะแล้วคือไม่มีอะไรจะมาช่วยทำให้คนเป็นคนคือเป็นมนุษย์ซะแล้ว ที่แท้นั้นเพราะมันขาดปัจจัยแห่งความเป็นมนุษย์คือปัจจัยทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณมันคอยสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษถ้าจะมาได้กล่าวมาตามลำดับบัดนี้ก็ต้องกล่าวต่อไปยังไม่อาจจะเปลี่ยนเรื่องสำหรับบรรยายเพราะจะให้เป็นคำบรรยายชุดติดต่อกันไปในครั้งที่หนึ่งก็ได้พูดถึงว่ามนุษย์จะต้องมีปัจจัยทางวิญญาณปัจจัยทางจิตนั่นคือสิ่งกระล้ากระโลมใจที่จะช่วยให้วิญญาณมันสูงขึ้นคำว่ากระล้ากระโลมใจนี่มันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณมนุษย์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแสวงหาสิ่งกระล้ากระโลมใจถ้ามันโง่มันก็ไปหาสิ่งกระล้ากระโลมใจให้จิตสามมากกว่ากระล้ากระโลมใจแต่เพื่อให้จิตสามอย่างนี้ไม่เป็นมนุษย์แน่จะต้องหาสิ่งประลาบรมใจที่ทำให้จิตสูงนั่นสิ่งประลาบรมใจที่ดีที่สุดก็คือธรรมะรีบเอามาที่ทำให้มันมีขึ้นมาประลาบรมใจอยู่เสมอจิตก็จะมีธรรมะตามเป็นมนุษย์มันก็สูงขึ้นที่ปัจจัยทางวิญญาณที่สองก็คือว่าเราต้องมีความแน่ใจในสิ่งที่ถือเอาเป็นที่พึ่งถ้าคนเราไม่แน่ใจในสิ่งที่เป็นที่พึ่งของเราเรานอนไม่หลับเราก็ต้องเป็นโรคประสาทให้ละอายแมวอีกเป็นแน่นอนอะไรเป็นที่พึ่งเราต้องทำให้มันแน่ใจลงไปที่พึ่งทางวัตถุเช่นการเงินการเศรษฐกิจก็ให้มันแน่ใจว่าพึ่งได้แต่ที่สำคัญที่สุดที่พึ่งทางจิตใจคือตัวพุทธธรรมประสงค์ก็ยังรู้จักตัวพุทธธรรมประสงค์จนให้มันแน่ใจว่าเป็นที่พึ่งได้ทีนี้เราเมาเอาว่าเป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นที่พึ่งไม่ได้เห็นได้ตรงที่ว่ายังต้องร้องไห้อยู่บ่อยๆยังหัวเราะร่าด้วยความหลงอยู่บ่อยๆยินดียินร้ายอยู่บ่อยๆมันก็มีความทุกข์มันต้องทำให้สิ่งที่เป็นที่พึ่งของเรานั้นเป็นที่พึ่งอย่างที่เราแน่ใจพอเราแน่ใจเราก็สบายใจเราก็นอนหลับเพราะความแน่ใจเหมือนกับเรามีบ้านเรือนที่ไว้ใจได้ว่าขโมยเข้ามาไม่ได้เราก็นอนหลับเราก็ต้องมีที่พึ่งทางจิตใจในทำนองนั้นด้วยเหมือนกันว่าเราจะไม่ต้องตกนรกว่าเราจะไม่ต้องเป็นทุกข์เมื่อปัจจัยถัดไปก็คือความรู้สึกทางมิตรภาพถ้าเราอยู่ด้วยความรู้สึกว่าเต็มไปด้วยศัตรูเราคงเป็นบ้าในไม่กี่วันแล้วมีความรู้สึกว่าเรามีมิตรเรามีเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเรามีผู้หวังดีทั้งเบื้องสูงและเบื้องต่ำและเบื้องขวางคือรอบตัวนายของเราก็เป็นมิตรกับเราคนใช้ของเราก็เป็นมิตรกับเราบุตรภรรยาเพื่อนฝูงรอบข้างก็เป็นมิตรกับเราอย่างนี้จิตใจของเราก็สดใสชุ่มชื่นเบิกบานเพราะรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยมิตรภาพซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาแห่งพระศรีอานหรือพระศรีอาริยเมตไตรถัดไปอีกในความถูกต้องโดยทวารทั้งสามคือตาหูจมูกคือกายวาจาใจสามอย่างนี้มันมีความถูกต้องเลี้ยวดูไปเห็นแต่ความถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจเราก็ชุ่มชื่นระเบิดบานความเป็นมนุษย์ของเราก็สมบูรณ์นี่เรียกว่าปัจจัยแห่งจิตปัจจัยทางจิตปัจจัยทางวิญญาณซึ่งเราไม่ค่อยสนใจความเป็นมนุษย์ของเราก็ไม่สมบูรณ์คือมันพวงมันว้าวอยู่ข้างในมันเต็มอยู่แต่ข้างนอกนั้นเราจะพูดกันถึงปัจจัยทางจิตทางวิญญาณนี่เรื่อยๆไปจนกว่าจะรู้สึกว่าพอ ในครั้งนี้จะพูดถึงปัจจัยที่ห้าที่เรียกว่าความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้ความรู้ที่เพียงพอสำหรับมนุษย์ควรจะรู้นี่มันยังขาดอยู่โลกมันยังไม่มีความรู้อันนี้มันจึงทำให้โลกนี้มีสันติภาพไม่ได้เดี๋ยวนี้โลกแต่ละคนในโลกนี่กำลังตกเป็นทาสของความอร่อยในสิ่งที่ตนรู้สึกว่าอร่อยจนเกลียดธรรมะและเกลียดศาสนาขอทุกคนสอบไล่ตัวเองดูด้วยว่าเรามีการลุ่มหลงจนตกเป็นทาสของความอร่อยจนเกลียดธรรมะเกลียดศาสนาหรือไม่นั่นคือความผิดความเลวร้ายที่เป็นปัญหาในโลกปัจจุบันในโลกปัจจุบันแข่งขันการผลิตสิ่งที่จะยั่วยุความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางทุกอย่างที่มันจะรู้สึกอร่อยได้เขาทำเป็นอุตสาหกรรมมีเครื่องจักรผลิตวัตถุส่งเสริมความอร่อยแข่งขันกันในการผลิตคนทั้งโลกมันก็ตกเป็นทาสทั้งความอร่อยและโลกนี้มันจะมีความรักใคร่เมตตาปราณีกันได้อย่างไรมันก็ต้องตัดกันเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานในการที่แย่งสิ่งที่อร่อยหรือปัจจัยแห่งความอร่อยขัดแย้งกันขึ้นจนถึงระดับสงครามสงครามในโลกเนี่ยเป็นความขัดแย้งที่เป็นผลเกิดจากการแย่งแข่งขันกันแย่งชิงความอร่อยเขาต้องการปัจจัยที่จะผลิตปัจจัยแห่งความอร่อยไม่มีที่สิ้นสุดต้องการจะครองโลกก็ไม่ใช่เพื่ออะไรแต่ต้องการจะครองปัจจัยแห่งความอร่อยให้ทั้งหมดไม่ต้องแบ่งให้ใครฉะนั้นเรามนุษย์ผู้ตกเป็นทาสของความอร่อยจึงทำสงครามกันสงครามกับพึ่งหน้าจะเรียกว่าสงครามร้อนสงครามลับหลังจองเวรกันไว้นี่ก็เรียกว่าสงครามเย็นสงครามใต้ดินโลกยังเต็มไปด้วยสงครามร้อนและสงครามเย็นไม่มีความเป็นมนุษย์โลกที่ถูกต้องสงครามกำลังเป็นที่นิยมสร้างไปเพราะว่าดูแล้วก็เห็นได้ว่าสร้างปัจจัยแห่งสงครามกันเป็นวัดเป็นเวรนี่คือความโง่ความหลงทางในการที่จะแก้ปัญหาคนเหล่านั้นก็คิดว่าจะแก้ปัญหาของมนุษย์ทำโลกนี้มีสันติภาพแล้วมันก็หลงทางแห่งการแก้ปัญหาจะใช้สงครามเป็นทางแก้ปัญหามันไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ทำอย่างนี้แหละคือความที่โลกนี้มันสมบูรณ์ไปด้วยกิเลสโลภะโทสะโมหะกำลังครอบงำกิเลสมีผลทำให้มนุษย์อยู่อย่างร้อนระอุมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บมีปัญหาขาดแคลนมีปัญหาทางจิตทางวิญญาณจนเรียกว่าน่าละอายแมวอย่างที่กล่าวแล้วยกตัวอย่างแมวก็พร้อมไม่ต้องยกตัวอย่างสัตว์อื่นๆถ้ามันอยู่ในบ้านบนเรือนของเราเห็นได้ง่ายๆดีว่ามันเป็นอย่างไรบ้างยกตัวกำลังทำลายโลกกันอย่างน่าหวาดเสียวทรัพยากรในโลกของมีค่าในโลกวัตถุปัจจัยในโลกที่มีค่านี่กำลังขุดขึ้นมาเอาขึ้นมาใช้มาทำลายที่จะได้ให้หมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วเพราะความที่จิตมันวิปริต มันไม่รู้ว่าอะไรเป็นสันติภาพอะไรเป็นวิกฤตการปัญหาทั้งหมดนี่มันเป็นปัญหาของมนุษย์ยังเลื้อยอยู่เท่าไรมนุษย์ก็ไม่เป็นมนุษย์ขึ้นมาทำความเข้าใจหากันเพิ่มใหม่ปัจจัยที่ห้าที่ต้องหามาแก้ปัญหานี้ก็คือความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้ตามที่โลกมันยังขาดอยู่ทีนี้ก็คงจะมีปัญหาที่เป็นเงื่อนต่อกันไปว่าอะไรคือสิ่งที่ควรรู้รู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นสิ่งที่ควรรู้แล้วอย่างไรเรียกว่าเพียงพอให้ท่านทั้งหลายคิดเอาเองบ้างถ้าจะมาคงไม่ทำให้ท่านทั้งหลายเข้าใจได้มันจะต้องเห็นเอาเองต้องสังเกตเอาเองให้เห็นว่าสิ่งที่ควรรู้ของเรานั้นคืออะไรสิ่งที่เรียกว่าความเพียงพอแห่งความรู้นั่นคืออะไรถ้าเรารู้จักของเราแต่ละคนละคนของตนแล้วก็เป็นอนุรู้ของโลกทั้งหมดได้ว่าโลกควรจะรู้อะไรเพราะว่าโลกนั้นมันก็คือที่รวมของคนทุกคนนั่นเอง คนทุกคนเป็นอย่างไรโลกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าทุกคนมันโง่ไอ้โลกนี้ก็เป็นโลกแห่งคนโง่ถ้าทุกคนมันฉลาดโลกนี้มันก็เป็นโลกแห่งความฉลาด เราสร้างโลกได้เองโดยไม่ต้องไปรบกวนพระเป็นเจ้ามนุษย์เนี่ยเป็นอย่างไรกันทุกคนแล้วโลกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์จะเป็นอย่างไรมันก็แล้วแต่การศึกษาท่านครูนั่นแหละคือผู้สร้างโลกเป็นต้นตอของการสร้างโลกเพราะว่าครูมันสร้างนักเรียนขึ้นมาอย่างไรนักเรียนมันโตขึ้นเป็นคนละโลกไอ้โลกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นพอพูดว่าครูเป็นผู้สร้างโลกโดยแท้จริงจะครูเป็นนั้นมากกว่าสันหัวไม่มีความเคารพตัวเองพอที่จะกล้ายอมรับเกียรติยศอันนี้เราไม่สามารถด้วยเราไม่เอาด้วยจะแต่งตั้งเราเป็นผู้สร้างโลกให้มันมากเกินไปมันเป็นครูเลวไหลมันไม่กล้ารับภาระหน้าที่อันแท้จริงตามที่มันจะต้องเป็นอยู่จริงอย่างนั้นแหละแล้วใครจะสร้างโลกถ้าไม่ใช่มนุษย์แล้วใครจะสร้างมนุษย์มันก็การศึกษาที่ครูดำเนินอยู่นั่นถ้าครูยอมรับมาตรฐานต้องจนถึงขนาดนี้แล้วจะเป็นการดีแก่มนุษย์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันมีผู้รับภาระจะช่วยกันสร้างโลกทีนี้เรื่องสร้างโลกนี่ก็ต้องดูเหมือนกันว่าจะสร้างกันแต่ทางร่างกายให้ปัจจัยสี่ทางร่างกายและทางจิตใจไม่เลี้ยวแลอย่างนี้โลกนี้จะเป็นโลกของอะไรจะไม่เป็นโลกของมนุษย์นะระวังให้ดีเดี๋ยวนี้การศึกษาของเรามีแต่เรียนหนังสือกับอาชีพเรียนทั้งสองอย่างเท่านั้นเรียนหนังสือให้ฉลาดเฉลียวแตกฉานในเรื่องหนังสือแล้วก็เรียนอาชีพให้มันเก่งกล้าสามารถให้มันสามารถจะโกยเงินได้มากมากโดยการเหนื่อยหรือลงทุนแต่น้อยๆมันเรียนเพียงสองอย่างซึ่งเรามาบอกว่าการศึกษาเช่นนี้มันเป็นการศึกษาระบบหมาหางด้วนแล้วก็พูดไปหลายครั้งหลายหนแล้วทางวิทยุก็เคยคนด่าก็มีคนชอบก็มีว่าการศึกษาในโลกเวลานี้มันเป็นระบบหมาหางด้วนขอช่วยเติมอันที่สามเร็วๆหรือว่าเราจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรมันคือเรื่องธรรมะนั่นเองหนึ่งเรียนหนังสือสองเรียนอาชีพสามเรียนธรรมะถ้าได้ครบอย่างนี้แล้วการศึกษานั้นไม่ด้วนหางไม่ด้วนยอดไม่ด้วนหรืออะไรไม่ด้วนก็แล้วแต่จะเรียกนี่ปัญหาของมนุษย์มันยังขาดอยู่ที่ตรงนี้คือการศึกษาไม่สมบูรณ์จนคนนี้เป็นคนไม่ได้คนเป็นมนุษย์ไม่ได้คือไม่มีจิตใจสูงก็น่าอนุโมทนาแหละที่ทุกคนอุตส่าห์มาแสวงหาธรรมะมันมาจนถึงที่นี่เหนื่อยด้วยเปลืองด้วยเสียเวลาด้วย อาตมาก็จะพยายามดีที่สุดนะที่จะช่วยให้รู้ธรรมะตามที่จะช่วยได้แต่จะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับผู้รับอยู่มากเหมือนกันถ้าเขามาที่นี่แล้วเขาก็ไม่สนใจจะรับธรรมะก็ไม่มาเที่ยวเล่นเล่นสนุกแล้วก็กลับไปเราเลยเขียนภาพสร้างภาพอนุสาวรีย์ขึ้นไว้ที่หัวตึกหลังใหญ่นั่นแจกลูกตาสองสามคนจะนั่นแหละรับนับลูกตานอกนั้นวิ่งกลับไปหัวขาดมีลูกตาเป็นฝูงฝูงนี่เราก็สุดที่จะทำได้มันก็ทำได้เพียงเท่านั้นมันขึ้นอยู่กับผู้รับอยู่ด้วยเหมือนกันนี่ขอพยายามที่จะรับให้ได้เท่าที่มันควรจะรับนี่เราจะต้องมีความรู้ทางธรรมะเรียกอย่างไรคลุมยังคลุมหมดก็ใช้คำว่าธรรมะคำเดียวซึ่งเป็นปัจจัยแก่จิตแก่วิญญาณปัจจัยที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ต้นว่าเรามีสิ่งจะเล่าประโลมใจเป็นธรรมะเรามีความแน่ใจมีธรรมะเป็นที่พึ่งเรามีธรรมะเป็นรากฐานแห่งมิตรภาพต่อกันและกันเรามีความถูกต้องทางกายวาจาใจก็มีธรรมะนี่มันก็เป็นเรื่องของธรรมะในวันนี้จะพูดเรื่องความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้ก็รู้ธรรมะท่านจะต้องรู้ธรรมะให้เพียงพอตามที่มนุษย์คนหนึ่งหนึ่งควรจะรู้สำหรับเป็นมนุษย์ที่ดีถ้าทำมากไปกว่านั้นก็ต้องรู้เพียงพอสำหรับจะเป็นพระอริยเจ้ามันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดามันสูงขึ้นไปมันก็ต้องรู้มากกว่าเดี๋ยวนี้เอาแต่เพียงว่าเป็นมนุษย์ที่หมดตัณหาไม่ต้องละอายแมวอีกต่อไปก็ควรจะพอใจก็รู้ว่าธรรมะนั้นมันจะช่วยได้อย่างไรรู้ให้เพียงพอตามที่ควรจะรู้ก็มันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเท่าไรเรียกว่าเพียงพอเท่าไรเรียกว่าควรจะรู้ให้มันเข้าใจได้ง่ายๆก็จะเล่านิทานสั้นๆจากเรื่องหนึ่งซึ่งเขาเล่ากันมาว่าคงจื้อนั่งรถม้าเที่ยวรอบชานเมืองด้านนอกของเมืองรอบๆเมืองไปรอบๆเมืองพอไปถึงตำบลหนึ่งที่อยู่รอบเมืองเป็นสลัมเด็กๆ เขาก็มาเล่นกันตามภาษาเด็กๆอยู่กลางถนนรถม้าของผมชื่อไปไม่ได้นี่เด็กๆมันตะโกนขึ้นมาว่าบ้านเมืองเป็นของคนทุกคนเดี๋ยวนี้เราเล่นอยู่ก่อนเราไม่หลีกทางให้ถ้าจะหลีกทางให้ต้องเสียภาษีให้เราเราจะเก็บเงิน ที่นี่คนทนายของคงชื่อเลขาอะไรก็ตามวิ่งเข้าไปบอกเด็กๆนั่นว่าโอ้ยคนนั้นเป็นปรมาจารย์ของประเทศของพระเจ้าอยู่หัวของรัฐบาลของไอ้คือสูงสุดในตำบลนั้นในมณฑลนั้นเรียกว่าปรมาจารย์เด็กๆก็บอกว่าอ้าวเป็นปรมาจารย์ดีแล้วดีแล้วถ้างั้นเราไม่เก็บภาษีเราจะขอความรู้ท่านปรมาจารย์ต้องให้ความรู้แก่เราแทนค่าภาษีแล้วนักเลขาก็ตอบดีสิดีสิจะต้องการรู้อะไรถามดูคงชื่อก็ยินดีบอกว่าเด็กดีจะถามอะไรก็ให้ถามมาจะตอบให้ ไอ้เด็กพวกนั้นมันก็ถามคงชื่อว่าท่านอาจารย์ในท้องฟ้ามีดาวกี่ดวงลองคิดดูคงชื่อจะตอบว่ายังไงคงชื่อก็ตอบว่าโอ้มันไกลมันไกลตัวเป็นนักถามให้มันใกล้ตัวเข้ามาหน่อยสิเด็กนั่นก็ถามหมายว่าถ้าอย่างนั้นในแผ่นดินทั้งหมดนี่มีต้นไม้กี่ต้น ตายก็มาแล้วของจี้ก็โอ้ยใครจะไปเดินนับกันไหวเล่าทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างนี้ถามมันก็ใกล้ๆตัวกันนั่นสิแต่ก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นบนศีรษะท่านอาจารย์มีผมกี่เส้นนี่เป็นหัวท่านอาจารย์นะฮะคงชื่อไปยังไม่รู้จะตอบอย่างไรในที่สุดท่านเล่ากันเลยยกมือไหว้เด็กๆว่าช่างถามปัญหาที่ควรจะถามหรือว่าที่มันมีประโยชน์คนที่เป็นอาจารย์ก็จะบอกอาจารย์ว่าไม่รู้อะไรทั้งหมดนี่คอยเราลองคิดดูว่าทำไมของชื่อจึงไม่รู้สิ่งเหล่านี้ไม่รู้คำตอบเหล่านี้ดวงดาวทั้งหลายในจักรวาลนั้นมันกลายออกไปไม่รู้ก็ได้มันอยู่ในพวกที่ไม่ต้องรู้ก็ได้แล้วต้นไม้ในป่าทั้งป่าก็ไม่ต้องรู้ก็ได้เส้นผมบนศีรษะก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ามีกี่เส้นถ้าว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าจมูกมีสองรูไม่ต้องรู้ก็ได้แต่เออมันรู้ง่ายเกินไปเราจึงรู้ว่าจมูกมีสองรูที่จริงมันก็ไม่ควรจะรู้ไม่ต้องรู้ก็ได้เช่นเดียวกับไม่ต้องรู้ว่าผมมีกี่เส้นต้นไม้มีกี่ต้นหรือดาวมีกี่ดวงที่ควรจะรู้นั้นมันต้องเป็นเรื่องที่ว่าจำเป็นที่เราจะต้องรู้นี่ขอให้สนใจในคำว่าจำเป็นที่เราจะต้องรู้คือรู้แล้วมันมีประโยชน์คือจำเป็นแก่การที่เราจะเป็นคนอาตมาจะพูดว่าไม่ต้องรู้ว่าจมูกมีสองรูแต่รู้จักหายใจก็แล้วกันเราจะไม่รู้ให้มันมากไปกว่าที่จำเป็นจะต้องรู้เดี๋ยวนี้ในเราไปสนใจแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้เนี่ยแล้วเราไปหลงไหลในสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ชอบในสิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้จะยกตัวอย่างให้ใกล้ตัวก็ไปอีกให้ลึกก็ไปอีกภายในใจว่าเรารู้จักแต่จะทำให้เราดีใจแต่เราก็ไม่รู้จักใจที่ชนิดที่ดีใจชนิดที่ดีเราไม่รู้จักเรายังโง่อยู่ 100% ใจชนิดไหนเป็นใจที่ดีเรารู้จักใจทำให้ดีใจให้ดีใจให้ดีใจชอบใจหัวเราะให้พอใจรู้จักแต่จะทำให้ดีใจแล้วก็ไม่รู้จักว่าใจดีนั่นเป็นอย่างไรนี่คือมันต้องรู้ที่ไม่ต้องรู้ไปสนใจในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้เราควรจะสนใจว่าใจที่ดีนั้นเป็นอย่างไรมันจะได้ทำให้ใจมันดีเดี๋ยวนี้มันไปสนใจแต่ทำให้ดีใจหัวเราะแล้วมันก็เป็นเรื่องผิดเรื่องเลวเรื่องทุจริตก็ได้บางทีทำชั่วทำบาปนะทำให้ดีใจรวยคดโกงคอร์รัปชันเอามาแล้วก็ดีใจกันใหญ่ทั้งคำว่าดีใจดีใจนั่นอย่าไปนับถือถือให้เกียรติอะไรแต่มันนับเพราะคำว่าดีใจนี่มันมาได้จากทั้งทางเลวและทางดีแต่ถ้าใจดีใจดีนี่มีแต่ทางดีไม่มีทางเลวนั่นรู้จักทำให้ใจดีดีกว่ารู้จักทำให้ดีใจจำไว้กันเพียงเท่านี้ที่พอใจมันดีเจ้าของกลับไม่ชอบเพราะใจที่ดีนั่นมันหยุดมันเย็นมันสงบมันไม่สนุกเกินน้ำไม่โลดเต้นไม่เหมือนกับเรื่องดีใจนั่นคนก็เลยไม่ชอบใจดีแต่ว่าชอบดีใจให้ลุกขึ้นเต้นอย่างละครลิงแล้วก็ยิ่งสนุกกันใหญ่มันรู้จักแต่จะดีใจมันไม่รู้จักทำให้ใจดีพอใจมันดีแต่เจ้าของกลับไม่ดีใจมันจะเป็นคำที่ด่ามากไปหน่อยก็ได้พอใจมันดีเจ้าของกลับไม่ชอบไม่ดีใจ มันจะไปดีใจสมัยมันได้เยื่อได้ปัจจัยกระตุ้นอร่อยสนุกสนานนี่ก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าใจใจของตัวแท้ๆยังไม่รู้จักไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าใจพอใจมันบ้าแล้วชอบแล้วชอบแล้วดีใจแต่พอใจมันดีมันไม่บ้ามันสงบแล้วกลับไม่ชอบเห็นเหนื่อยเหนื่อยเห็นไม่ได้จะมีคุณค่าอะไรเพราะฉะนั้นใช้คำว่าท่านทั้งหลายขออภัยใช้คำว่าท่านทั้งหลายไม่รู้จักทำบุญชนิดที่ให้ใจมันดีรู้จักทำบุญแต่ชนิดที่ให้ดีใจเท่านั้นท่านทั้งหลายรู้จักทำบุญกุศลแต่ชนิดที่ดีใจเท่านั้นไอ้บุญกุศลชนิดที่ให้ใจมันดีไม่รู้จักแล้วก็ไม่ชอบด้วยถ้าใจมันดีมันล้างบาปบุญนั้นมันล้างบาปบุญที่ทำให้ใจมันดีบุญนั้นมันล้างบาปถ้าบุญที่ทำให้ดีใจนี่ไม่แน่ว่าจะล้างบาปบางทีจะเพิ่มบาปก็ได้ไอ้บุญที่ทำให้ดีใจดีใจนั่นแหละบุญนั่นจะไม่ล้างบาปจะเพิ่มบาปก็ได้ไปดูเองกันแล้วกันทำบุญมากี่ครั้งกี่หนแล้วครั้งไหนทำให้ดีใจดีใจจนหลุดจนเราอยู่ไอ้บุญนั่นอาจจะไม่ล้างบาปกันเลยก็ได้กลายเป็นเพิ่มบาปก็ได้นั่นบุญที่แท้จริงต้องทำให้ใจดีเพราะว่าบุญนั่นมันล้างบาปเมื่อมันล้างบาปออกไปจากจิตใจแล้วใจมันก็ดีไม่ต้องดีใจไม่ต้องโลดเต้นมันก็ดีมันก็ไม่มีบาปมันก็เป็นสันติสุขไอ้ใจดีมันโลดเต้นมันไม่ได้เด้งถึงสันติสุขทำบุญชนิดที่ให้ใจมันดีคือทำบุญชนิดที่มันล้างบาปกำจัดบาปกำจัดโมหะก็จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์หรือจะเรียกว่าควรจะได้ก็พอสิ่งที่ควรจะได้มันได้เดี๋ยวนี้เราไม่ได้สิ่งที่ควรจะได้เราไม่รู้จักสิ่งที่ควรจะรู้รีบรู้จักสิ่งที่ควรจะรู้เช่นว่าบุญนี่รู้ว่าบุญชนิดไหนเพิ่มบาปรู้มันทำให้มันดีใจจนหลงไปเลยหลงบุญบ้าบุญไปเลยบุญชนิดนี้มันไม่ล้างบาปนะนี่บุญชนิดไหนคือล้างบาปให้ใจมันเกลี้ยงแล้วเป็นบุญที่เมาไม่ได้ที่หลงไม่ได้ใจมันก็ดีเพราะว่ามันล้างโมหะล้างความหลงออกไปเสียจากจิตใจเนี่ยบุญชนิดนี้ควรจะรู้และรู้ให้พอ ทีนี้ก็ไปมาถึงข้อที่ว่าที่ควรจะรู้เท่าที่ควรจะรู้อย่างไรเรียกว่าเท่าที่ควรจะรู้ขอตอบกำปั้นทุบดินเป็นประโยคแรกว่าไอ้ความรู้ที่ทำให้ชีวิตหมดปัญหานั่นแหละไอ้ความรู้ที่ทำให้มนุษย์หมดปัญหาความรู้ที่ทำให้ชีวิตหมดปัญหานั่นแหละความรู้ที่ควรจะรู้ที่เขาว่าหมดปัญหานี่มันต้องหมดปัญหาทั้งทางกายและทั้งทางจิตดังที่กล่าวแล้วถ้ามีปัจจัยทางกายให้ถูกต้องหมดปัญหาทางกายมีปัจจัยทางจิตให้ถูกต้องแล้วก็หมดปัญหาทางจิตหมดปัญหาอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ารู้ได้รู้สิ่งที่ควรจะรู้ถ้ามองดูที่ผลวัดกันที่ผลก็หมายความเดี๋ยวนี้มันเป็นชีวิตที่เกลี้ยงชีวิตที่หยุดชีวิตที่ยิ้มชีวิตที่หย่อนชีวิตที่ใหญ่ชีวิตที่เยี่ยมพูดแต่ตัวย่อจำง่ายชีวิตที่มันเกลี้ยงหมายความว่าก่อนนี้มันสกปรกด้วยกิเลสด้วยความไม่รู้ด้วยอวิชชา เดี๋ยวนี้มันเกลี้ยงไปจากสิ่งรกรุงรังมืดมนผูกพันเหล่านั้นชีวิตเกลี้ยงถ้าเรามีความรู้ชนิดที่ทำให้ชีวิตมันเกลี้ยงพอเกลี้ยงแล้วมันก็หยุดเมื่อก่อนมันไม่หยุดมันเชิงเงื้อหาเหยื่อสำหรับกิเลสอยู่ตลอดเวลามันไม่หยุดมันวิ่งไปวิ่งมามันคิดว่ามันควรจะได้อะไรมาทำให้ดีใจมันก็ไม่รู้จักหยุดมันวิ่งไปวิ่งมาแม้ร่างกายไม่วิ่งจิตมันก็วิ่งไอ้ร่างกายนี่มันเหนื่อยง่ายเรื่องไฟวิ่งไม่ได้กี่มากน้อยหรอกแต่จิตนี่มันวิ่งได้วิ่งรอบโลกกี่โลกกี่รอบก็ได้แล้วมันไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยทั้งจิตมันก็วิ่งคือมันไม่หยุดนี่ถ้าเรารู้สิ่งที่ควรรู้แล้วมันก็ไม่วิ่งคือมันไม่อยากบ้าให้มันมากไปกว่าจำเป็นมันก็ไม่วิ่งมันอยู่ที่ตรงนี้มันค้นหาความรู้ที่ทำให้เราหยุดหรือพอใจถ้าหยุดแล้วมันก็จะนึกถึงอาการที่ว่ามันยิ้มยิ้มนี่มีสองยิ้มยิ้มอย่างโง่เขลาอยากได้ด้วยกิเลสมันก็ยิ้มแต่เดี๋ยวนี้มันยิ่งเพราะว่ามันชนะแล้วมันชนะแล้วจะต้องเรียกว่ายิ่งเยาะมาให้รักก็ไม่รักยิ่งเยาะมาให้โกรธก็ไม่โกรธยิ่งเยาะมาให้กลัวก็ไม่กลัวก็ยิ่งเยาะมาให้ร้องไห้มาให้โศกเศร้าก็ไม่โศกเศร้าก็ยิ่งเยาะนี่มันยิ่งทางวิญญาณไม่ต้องยิ้มด้วยปากด้วยแก้มให้เหนื่อยมันยิ้มทางจิตทางวิญญาณมันก็ยิ้มเพราะว่ามันหยุดแล้วโดยไม่มีกิเลสมากระตุกกระชากลากถูไม่มีกิเลสมาใส่คอใส่หัวให้วิ่งไปที่นั่นที่นี่นี่ชีวิตที่มันยิ้มดูต่อไปอีกจะรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตที่หย่อนไม่เครียดตอนนี้มันเป็นชีวิตที่เครียดเครียดอยู่ด้วยความอยากร้อยแปดประการความหวังร้อยแปดประการความหวาดตัวการต่อสู้อะไรมันเครียดไปหมดนั่นเดี๋ยวนี้ไม่เครียดแล้วมันหย่อนมันเครียดตึงแล้วมันไม่สบายถ้ามันหย่อนไม่มีเครียดมันก็คือสบายทีนี้ชีวิตมันใหญ่ก่อนนี้ชีวิตมันเล็กมันแคบมันเห็นแก่ตัวมันไม่กว้างพอที่จะรักผู้อื่นได้เดี๋ยวนี้มันหมดกิเลสพวกนั้นแล้วมันก็ไม่เห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ผู้อื่นมันเห็นแก่ธรรมะเห็นแก่โลกเราก็เรียกว่าชีวิตใหญ่ครอบจักรวาลไปได้ถ้าเรามีความรู้ครอบจักรวาลเราก็ใหญ่เท่าจักรวาลถ้าเรารักคนทั้งจักรสัตว์ชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตทั้งจักรวาลจิตของเราก็ใหญ่เท่าจักรวาลนั่นจิตชนิดนี้เราจะเรียกว่าจิตเยี่ยมยอดเป็นจิตสูงสุดเยี่ยมยอดหลุดพ้นจากโลกนี้ขึ้นสู่โลกุตตระคือเหนือโลกนี่ถ้าหมดปัญหาแล้วชีวิตมันเปลี่ยนมันหยุดมันยิ้มมันหย่อนมันใหญ่มันเยี่ยมยอดนี่ความรู้ที่ควรรู้นั่นก็คือความรู้ที่จะทำให้จิตนี้มันเป็นอย่างนี้มันหมดปัญหาเมื่อหมดปัญหาแล้วมันมีลักษณะอย่างนี้นั่นเมื่อเราไม่เปลี่ยนเมื่อจิตมันไม่เปลี่ยนมันผูกขาดมันผูกพันอยู่ด้วยกิเลสก็พยายามให้รู้จักกิเลสขอให้ทราบว่าเรียนธรรมะนี่ไม่ใช่เรียนปรัชญาเรียนธรรมะนี่ต้องเรียนอย่างวิทยาศาสตร์อย่าไปเรียนอย่างปรัชญาไม่มีทางที่จะรู้ธรรมะเรียนอย่างธรรมะเรียนอย่างศาสนาเรียนอย่างนี่คือเรียนอย่างวิทยาศาสตร์ต้องเรียนเมื่อมีของจริง เมื่อมีของจริงมาวางอยู่ตรงหน้าแล้วเราก็พิสูจน์ทดลองลงไปบนของจริงเราก็รู้ความจริงนี่เรียนอย่างวิทยาศาสตร์ถ้าเรียนอย่างปรัชญาไม่ต้องมีของจริงเราสมมติอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งเรียกว่าสมมติฐานสมมติขึ้นมาเหมือนกับสมมติทางคณิตศาสตร์สมมติตั้งปัญหาขึ้นมาไม่มีของจริงไม่มีตัวจริงเราก็ใช้คำนวณด้วยเหตุผลทางปรัชญาโดยวิพากษ์วิจารณ์ทดสอบด้วยเหตุผลทางปรัชญาจนกว่าจะยุติจนกว่ายุติเป็นอันติมมติเป็นคอนคลูชั่นอย่างนี้ก็ว่าถูกมันก็ถูกละเมอเพราะมันไม่ได้ของจริงมาเป็นวัตถุสำหรับพิสูจน์มันถูกอย่างปรัชญาใช่ไม่ได้ขอให้ถูกอย่างวิทยาศาสตร์นี่เรียนธรรมะต้องเรียนอย่างวิทยาศาสตร์นั่นคุณต้องเรียนเมื่อมีของจริงถ้าคุณจะเรียนเรื่องกิเลสคุณต้องเรียนเมื่อกิเลสเต็มอัดอยู่ในใจไม่ใช่เรียนอ่านหนังสืออาตมาเขียนไม่ใช่มันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ถ้าจะเรียนเรื่องกิเลสต้องเรียนเมื่อกิเลสมันอัดอยู่ในใจทีเดียวเราก็รู้รสของกิเลสรู้ลักษณะของกิเลสรู้ชนิดของกิเลสรู้เหตุให้เกิดกิเลสรู้ความที่มันจะดับลงไปรู้ความที่มันอร่อยหอมหวนเหลือเกินรู้ความที่มันเป็นอันตรายมันกัดเอาเจ็บปวดเราก็รู้ว่าทางไหนนะจะออกไปพ้นจากอำนาจกิเลสนี้ทีนั่นเรียนได้เฉพาะเมื่อกิเลสมันเผาอยู่ในใจเท่านั้นแหละจึงจะเรียนรู้จักกิเลสได้อะไรก็เหมือนกันแหละจะเรียนเรื่องความทุกข์ ก็ต้องเรียนเรื่องความทุกข์มันกำลังทำอันตรายเราอยู่จะเรียนรับหลังโดยตั้งสมมติฐานนี่ไม่มีทางที่จะรู้ธรรมะได้ที่ขอให้ถือเป็นหลักว่าเมื่ออะไรมันเป็นปัญหาเกิดขึ้นตัวปัญหานั่นเองเป็นวัตถุสำหรับเรียนสำหรับค้นคว้าสำหรับตีให้แตกทำลายไปเลยมันต้องมีตัวจริงมาให้เราตีให้แตกกันเลยถ้ามันไม่มีตัวจริงมาเราคำนวณลมๆแรงๆถ้าตีไปอย่างลมๆแรงๆแล้วอะไรมันจะแตกมันก็ไม่สามารถจะกำจัดกิเลสนะหรือเข้าไปสู่ความดับทุกข์ได้เราจะเรียนเรื่องความหยุดทั้งกิเลสก็ต้องเรียนว่ามันยุ่งมันไม่หยุดมันไม่หยุดเรียนว่ามันยุ่งแล้วทำไมมันหยุดแล้วเราจึงเห็นหยุดรู้ว่าหยุดเป็นอย่างไรก็ต้องเรียนจากจิตโดยตรงเรียนเมื่อมันไม่หยุดเรียนเมื่อมันยุ่งแล้วก็เรียนจนมันหยุดแล้วมันก็หยุดถ้าว่ามันยิ้มไม่ออกยิ้มแห้งๆนี่ก็ดูเถอะว่าเรามันไม่สามารถเรามันแกล้งทำเป็นว่าไม่ทุกข์เป็นคนไม่ทุกข์นี่ก็จะรู้ว่าตัวเองมันยังไม่มีความซื่อตรงต่อตัวเองอย่างนี้มันยิ้มไม่ออกนั่นก็ดูจนให้มันแน่ใจเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วมันก็จะยิ้มออกเมื่อมันเครียดนั่นแหละดูให้ดีจนให้พบความเครียดรู้วิธีที่จะแก้ความเครียดมันหายเครียดแล้วมันก็ย่อนนี่มันก็เป็นจิตใหญ่จิตกว้างเห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ทุกคนเราอาจจะยอมตายเพื่อผู้อื่นก็ได้ถ้ามันมีค่าเพียงพอจิตมันใหญ่เป็นจิตโพธิสัตว์เป็นจิตพระพุทธเจ้าขึ้นมาทีเดียวนี่ว่าจิตมันใหญ่ต้องดูเมื่อจิตมันเล็กมีแต่ตัวผู้มีแต่ของผู้เท่านั้นแหละตัวเล็กๆนี่แหละดูว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสที่ครอบงำปุ่มพอมันเล็กมันแคบอย่างไรมันก็ทำลายสิ่งที่มันมาบีบรัดให้เล็กออกเสียมันก็ขยายตัวใหญ่ออกได้เองนี่เรื่องความรู้ที่จะต้องเรียนจากของจริงเดี๋ยวนี้จิตนี่มันเยี่ยมยอดแล้วเพราะมันอยู่เหนือปัญหาทั้งหมดแล้วก็รู้ว่าโอ้มันเหนือปัญหาทั้งหมดแล้วหายใจสะดวกแล้ว ไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่นี่จะต้องเรียนจากตัวจริงจนแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ในพระพุทธศาสนานี่แห่ท่านแจกว่าเป็นสี่เรื่องโดยหัวข้อใหญ่ๆแจกว่าเป็นสี่เรื่องควรรู้ก็คือความทุกข์นะเราต้องรู้ปัญหาทั้งหลายเราต้องรู้ควรจะรู้มันมีลักษณะอย่างไรมันมีกี่อย่างมันมีกี่ชนิดมันกำลังขบกัดเราอย่างไรมันมีอิทธิพลอย่างไรนี่ความทุกข์เราควรจะรู้ที่เรื่องที่สองคือเหตุของความทุกข์นี่ควรจะละเสียรู้เพื่อจะละมันเสียนี่ความไม่มีแห่งความทุกข์ความสิ้นไปแห่งความทุกข์ความว่างไปแห่งความทุกข์นี่เราควรจะทำปรากฏแก่จิตใจของเราเราต้องมีความรู้ที่จะทำให้ความดับทุกข์ปรากฏแก่จิตใจของเราเราควรทำมันมีก็คือวิธีดับทุกข์ที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดนั่นแหละช่วยจดจำกันไว้ดีๆครูบาอาจารย์ทั้งหลายเมื่อจะมาได้สำรวจดูในพระบาลีในพระไตรปิฎกทุกเรื่องที่เมื่อพูดถึงไอ้ความทุกข์ถึงกิเลสถึงปัญหาถึงไอ้ความร้ายสิ่งร้ายกาจใดๆก็ตามนั้นก็ต่างกันโดยลักษณะโดยเหตุต่างๆแต่พอมาถึงวิธีดับวิธีออกแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยมรรคมีองค์8ทุกเรื่องเลยทุกเรื่องต้องปัญหาทุกเรื่องต้องความทุกข์หลายสิบเรื่องทรงแสดงวิธีออกมาจะได้จากความทุกข์นั้นคืออริยมรรคมีองค์8นั่นแหละคือตัวศาสนาคือตัวพระธรรมตัวพรหมจรรย์อริยมรรคมีองค์8บางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อบางคนอาจจะเคยท่องได้แต่ไม่รู้ว่าอะไรอาตมาขอร้องว่าไปทำความเข้าใจกันเสียใหม่เรื่องอริยมรรคมีองค์8ก็มันเป็นตัวพระพุทธศาสนาเรียกว่าความถูกต้อง8ประการสัมมาทิฏฐิความถูกต้องแห่งความเห็นความรู้ความเชื่อความเข้าใจสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะความถูกต้องของความปรารถนาความปรารถนาต้องถูกต้องนะถ้าปรารถนาผิดมันก็ไปอีกทางหนึ่งนี่สัมมาวาจาพูดจาถูกต้องไม่มีการผิดก็พูดจาแล้วสัมมากัมมันโตทำการงานถูกต้องสัมมาอาชีโวดำรงชีวิตถูกต้องสัมมาวายาโมภาคเพียรถูกต้องสัมมาสติรำลึกประจำใจอยู่อย่างถูกต้องสัมมาสมาธิตัดใจมั่นลงไปในความในสิ่งที่ถูกต้องในความถูกต้องมีความถูกต้องอยู่ในความตั้งปักใจมั่นมันเป็นความถูกต้อง8ประการนี่เป็นทางออกของปัญหาทุกปัญหาที่บรรดามีในพระไตรปิฎกที่พูดถึงปัญหาคือความทุกข์ความไม่พึงประสงค์ใดๆก็ตามที่ทำอันตรายแก่มนุษย์แล้วพระองค์ทรงแสดงนิสรณะคือหนทางออกไว้เป็นอริยมรรคในองค์8เท่านั้นไม่เคยแสดงอย่างอื่นเลยท่านเรามาถือเป็นหลักว่าอริยมรรคในองค์8นั่นแหละจงปรากฏจงมีอยู่ในเราไม่ใช่มีอยู่ในหนังสือนะตอนนี้มันมีอยู่แต่ในสมุดที่จดว่ามันไม่มีที่ตัวเราที่ตัวเราต้องมีความถูกต้องแห่งความเชื่อความรู้ความคิดมีความถูกต้องแห่งความตัดชนะมีความถูกต้องแห่งการพูดจาแห่งการทำการงานแห่งการดำรงชีพแห่งการภาคเพียรแห่งการรำลึกด้วยสติแห่งการมั่นด้วยสมาธิมั่นคงด้วยสมาธิ นี่รู้นี่รู้นี่แล้วก็จะชื่อว่ารู้สิ่งที่ควรรู้ที ่นี่ขยายความหรือกำกับความหมายจำกัดความหมายสักหน่อยว่าไอ้ที่ควรรู้เนี่ยพระเจ้าคำว่ารู้ตามที่เป็นจริงรู้ตามที่เป็นจริงพระพุทธเจ้านี่ท่านไม่เปิดช่องโหว่แห่งการพูดจาเลย มันจะมีคำกำกับไว้ชนิดที่ไม่มีช่องโหว่ให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้มันจะใช้คำว่ายะถาภูตังยะถาภูตังยะถาภูตังตามที่มันเป็นจริงอย่างไรตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติตามที่มันเป็นจริงอย่างไรทั้งเมื่อทำวิปัสสนาก็เห็นตามที่เป็นจริงอย่างไรเรียกเต็มๆก็ว่ายะถาภูตังสัมมปัญญายะปัสสติเห็นด้วยปัญญาอันชอบถูกต้องตามที่เป็นจริงท่านจะพูดชัดว่าเห็นด้วยปัญญาอันชอบแล้วเห็นถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้มันยิ่งไปกว่าการเรียนรู้หรือท่องจำมันยิ่งไปกว่าการคิดใช่เหตุผลนั่นมันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้เพราะว่าบางทีเหตุผลมันก็ผิดเราคว้าเหตุผลมาผิดผลมันก็ออกมาผิดนั้นคำว่าวิปัสสนานี่ไม่ใช่คิดไม่ใช่คำนวณไม่ใช่พิจารณาอาจจะมีท่านทั้งหลายหลายคนที่นั่งอยู่ที่นี่สนใจวิปัสสนาก็คอยรู้เฉยๆว่าวิปัสสนานี่ไม่ใช่การคิดไม่ใช่การใช้เหตุผลคำนวณด้วยเหตุผลไม่ใช่การพิจารณาแต่ตามความรู้สึกของเรานั้นมันผิดได้ตามรู้สึกของเราก็ผิดได้เหตุผลก็ผิดได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูเหมือนกับดูด้วยตาเมื่อเราดูสิ่งของเราดูด้วยตานี่มันผิดไม่ได้ไอ้ความทุกข์ก็เหมือนกันเราต้องดูด้วยตาคือจิตที่เป็นสมาธิแล้วเราทำจิตจะเป็นสมาธินี่เหมือนเราสร้างดวงตาขึ้นมาสำหรับจะดูให้เห็นถ้าเป็นสมาธิแล้วมันจะดูเห็นถ้าไม่เป็นสมาธิแล้วมันจะดูไม่เห็นดูความจริงของธรรมชาติไม่เห็นตายังไม่เกิดมายังไม่เกิดขึ้นเพียงพอสำหรับจะดูทำจิตจะเป็นสมาธิแล้วเกิดตาที่เหมาะจะดูแล้วก็ดูเท่านั้นอย่าไปคิดนำอย่าไปคิดโดยเหตุผลมันจะผิดไปตามเหตุผลคิดโดยตรรกะก็ผิดได้คิดตามนัยยะคือปรัชญาก็ผิดได้หรือคิดตามสามัญสำนึกก็ผิดได้หรือไปเชื่อว่าผู้นี้น่าเชื่อผู้นี้เป็นครูของเราเราต้องเชื่ออย่างนี้ก็ยังมีทางผิดได้มันต้องเชื่อตาที่เราเห็นเมื่อเราเชื่อตาที่เราเห็นของเนี่ยเราก็ไม่ต้องเชื่อคนอื่นเดี๋ยวนี้ให้ธรรมะในภายในก็เหมือนกันเมื่อมีจิตเป็นสมาธิทำวิปัสสนาคือดูจนเห็นแล้วก็เชื่อได้ว่านี่ถูกต้องตามที่เป็นจริงนี่เรียกว่ารู้ตามที่เป็นจริงอย่างที่ว่ารู้ใจลักรู้อนิจจังทุกขังอนัตตานะเราสอนตั้งแต่ให้คิดให้คำนวณนะว่าเพราะเหตุนั้นเพราะนั้นนะมันจึงเป็นอนิจจังเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนั้นนะมันจะเป็นทุกขังเพราะเหตุนั้นนะเราจึงว่าอนัตตาอย่างนี้จนตายก็ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเราไม่ได้ดูเราฟังแต่หูเราคิดไปตามเหตุผลที่คนบอกอย่างนี้ไม่ใช่วิปัสสนาเราต้องหยิบอะไรขึ้นมาดูเช่นเราดูมือของเราดูจนเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงจนเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเราไม่ต้องคำนวณนี่เรื่องทางวัตถุเรื่องกายเรื่องดินน้ำลมไฟอะไรเราก็ดูมันลงไปเราก็เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรื่องความคิดนึกความรู้สึกเช่นเวทนาอร่อยอร่อยแสนจะอร่อยนี่เราก็ดูอ้าวดูลงไปมันดูจะเห็นว่าโอ้เปลี่ยนแปลงหรือว่ามันไม่ไปตามที่เราต้องการหรือว่าถ้าเราไปรักมันเข้ามันก็กลับเอานี่อย่างนี้ไม่ต้องคำนวณเรียกว่าดูแล้วก็เห็นเรื่องของร่างกายเห็นเรื่องของจิตใจเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่ามันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่มีใครดึงเอาไว้บ้างไอ้สิ่งที่เป็นธรรมชาติเหล่านี้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่มีใครดึงเอาไว้ได้ถ้าเห็นลึกลงไปอีกเห็นสักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ นี่ขอบอกให้ทราบครูบาอาจารย์นักเรียนนักศึกษาทั้งหลายว่าภาษาบาลีนั่นน่ะก็มีคำว่าธาตุธาตุน่ะเป็นคำพื้นฐานสุดรองรับสิ่งทั้งปวงทุกสิ่งเป็นธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติในการศึกษาของเราสามัญศึกษานี่คำว่าธาตุไม่มีความหมายมากถึงอย่างนั้นแต่ในภาษาธรรมะแล้วทุกอย่างเป็นธาตุธาตุที่มีรูปธาตุที่ไม่มีรูปธาตุที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งธาตุที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็เลยหมดไม่ยกเว้นอะไรรูปก็เป็นธาตุเวทนาก็เป็นธาตุสัญญาก็เป็นธาตุสังขารก็เป็นธาตุวิญญาณก็เป็นธาตุตาก็เป็นธาตุตาหูก็เป็นธาตุหูจมูกก็เป็นธาตุจมูกลิ้นก็เป็นธาตุลิ้นผิวกายก็เป็นธาตุกายจิตใจก็เป็นธาตุใจไอ้รูปที่เราเห็นด้วยตาก็เป็นธาตุรูปเสียงที่เราได้ยินด้วยหูก็เป็นธาตุเสียงกลิ่นที่เรารู้ได้ด้วยจมูกก็เป็นธาตุกลิ่นไอ้รสที่ลิ้นก็เป็นธาตุรสไอ้ความรู้สึกทางผิวหนังก็เป็นธาตุปวดขับพักก็เรียกธาตุปวดขับพักรู้สึกคิดนึกขึ้นอยู่ในใจก็เป็นเรื่องอะไรก็จะมาธาตุทางใจมโนธาตุธรรมารมณ์นี่เรียกว่าธาตุทั้งนั้นแหละที่พูนเม็ดมันก็เรียกว่าธาตุพระนิพพานสูงสุดเป็นว่าธาตุอะไรนั่นก็เป็นใช้คำว่าธาตุทั้งนั้นแหละแต่ว่าหลักพูดอันนี้มันไม่ค่อยปรากฏแก่พวกเราแต่นี่เอามาบอกให้ทราบว่าในพระบาลีในหลักพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นให้มองเห็นจนเห็นว่ามันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติอย่าไปหลงดึงออกมาเป็นตัวเราหรือเป็นของเราไอ้ความโง่ไปดึงเอามันมาเป็นของเรามันจะตัดเราให้เป็นทุกข์ความโง่ของเราไปเอาธาตุตามธรรมชาติมาเป็นตัวเรามาเป็นของเราก็เป็นการทำผิดพอเราทำผิดมันก็เกิดทุกข์ทีนี้อีกคำหนึ่งถ้าไม่อยากจะใช้คำว่าธาตุก็ใช้คำว่าธรรมธรรมทอรรมอรุทอมอมอที่เราใช้เรียกเป็นพระธรรมนั่นแหละไอ้คำว่าธรรมคำนั้นเป็นคำกลางเช่นเดียวกับคำว่าธาตุน่ะทุกอย่างเรียกได้ว่าธาตุทุกอย่างก็เรียกได้ว่าธรรมจะเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นสังขตธรรมเป็นอสังขตธรรมเป็นตัวธรรมชาติเป็นตัวกฎของธรรมชาติเป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเป็นผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมนี่คำว่าธรรมถ้าแทนกันได้คำว่าธาตุคำว่าธาตุก็แปลว่าทรงไว้คำว่าธรรมก็แปลว่าทรงไว้ต่างกันหน่อยนึงว่าไอ้ธาตุธาตุนี่มันทรงไหวซึ่งตัวมันเองแต่ว่าคำว่าธรรมนี่มันจะทรงไหวถึงผู้ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องนี่เราชอบธรรมมากกว่าชอบธรรมมากกว่าชอบคำว่าธาตุเพราะว่ามันจะคุ้มครองเราธาตุก็แปลว่าทรงไหวแต่ทรงตัวมันเองธรรมก็แปลว่าทรงไหวแต่ทรงไหวถึงผู้ปฏิบัติธรรมผู้รู้ธรรมผู้ถึงธรรมเรารู้นี่คือสิ่งที่ควรรู้แล้วก็รู้อย่างตามที่เป็นจริง ถ้าเราเห็นว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติหรือเป็นธรรมตามธรรมชาติธรรมดาแล้วเราจะเห็นว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนมันมีแต่ธาตุตามธรรมชาติไม่ควรจะเรียกว่าตัวตนเรียกว่าว่างจากตัวตนที่เห็นสุญญตาเห็นความว่างพร้อมกันนั้นก็จะเห็นทันทีอ้าวยึดถือตรงไหนแล้วถ้ามันว่างไม่มีตัวตนแล้วเป็นแต่ธาตุตามธรรมชาติก็ไม่มีอะไรจะยึดถือจึงไม่เกิดตัณหาอุปาทานจิตที่จะยึดถือให้เป็นทุกข์นั้นความคิดความรู้สึกว่าตัวเราหรือของเรามันก็เกิดขึ้นไม่ได้ในจิตใจเพราะจิตใจเราเห็นธาตุตามธรรมชาติเห็นธรรมตามธรรมชาติเห็นว่างจากตัวตนที่จะยึดถือได้มันก็ไม่ยึดถือนี่ถ้าเห็นตามที่เป็นจริงมันจะลึกซึ้งถึงกับเห็นว่าไม่มีทางที่จะยึดถือเอามาเป็นตัวเราหรือของเรา ม้จะจะรู้ให้สั้นที่สุดก็ว่าเห็นมันเป็นเช่นนั่นเองโว้ยนี่ความสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ค่อยมีใครเอามาบอกมากล่าวอาตมาเอามาบอกมากล่าวเขาก็หาว่าพูดเอาเองก็ไม่เคยเปิดพระไตรปิฎกดูว่าในพระไตรปิฎกมันก็เต็มไปด้วยคำว่าเช่นนั่นเองโว้ยคือคำว่าตถัตตาตถาตาตถัตตาแต่มันเช่นนั่นเองโว้ยไม่มีอะไรที่จะไม่เช่นนั่นเองโว้ยทุกส่วนแห่งร่างกายมันก็เป็นเช่นนั่นเองจิตก็เป็นเช่นนั่นเองกายก็เป็นเช่นนั่นเองในของภายนอกในสากลจักรวาลแต่ละอย่างละอย่างก็มีความเป็นเช่นนั่นเองของมันมันเป็นไปตามกฎเฉพาะของมันว่ามันต้องเป็นเช่นนั่นเองถ้ารู้ถึงที่สุดตามที่เป็นจริงแล้วจะรู้ถึงว่าทุกอย่างมีความเป็นเช่นนั่นเองท่านอย่ามานั่งร้องไห้อยู่เมื่ออะไรมันไม่เป็นไปตามที่เราชอบใจหรือเราต้องการไม่อย่ามาหัวเราะอยู่เหมือนกับคนบ้าเมื่อเผอิญบางอย่างมันได้เข้ามาตามที่เราต้องการถ้าเห็นเช่นนั่นเองแล้วก็จะปกติจะหยุดจะปกติจะเป็นอย่างว่าเมื่อกี้เนี่ยจะหยุดแล้วก็จะเย็นจะยิ้มจะหย่อนจะใหญ่จะเยี่ยมเมื่อเห็นความเป็นเช่นนั่นเองไม่มีทางที่จะไปหลงรักหรือหลงเกลียดสิ่งใดๆเพราะว่ามันเป็นเช่นนั่นเองแล้วมันก็จะไม่หลงปาฏิหาริย์คนที่ไม่เห็นเช่นนั่นเองจะหลงมีหลงจนมีของแปลกของน่าอัศจรรย์หรือมีปาฏิหาริย์แต่ถ้าพุทธบริษัทแท้ๆแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องไปเห็นเป็นของแปลกของน่าอัศจรรย์มันเป็นเช่นนั่นเองบรรดาปาฏิหาริย์ทั้งหลายในโลกที่มีกันอยู่ก็มากมายมันเป็นเรื่องเด็กเล่นทั้งนั้นแหละไอ้ปาฏิหาริย์ที่สูงสุดที่ควรจะถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ก็คือการที่พระธรรมดับทุกข์ได้ข้อที่พระธรรมมันดับทุกข์ได้นั่นคือปาฏิหาริย์นี่ไม่สนใจคนเหล่านี้มาสนใจเรื่องเหาะได้ดำดินได้ล่องหนได้อะไรได้นั่นเป็นปาฏิหาริย์นั่นเด็กเล่นนะจะมาเที่ยวกับธรรมะในพุทธศาสนานั่นเป็นของเด็กเล่นไอ้ที่มันควรจะเรียกว่าปาฏิหาริย์ก็คือการที่ธรรมะดับทุกข์ได้อย่างน่าอัศจรรย์นั่นคือปาฏิหาริย์แต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกสิ่งนี้ว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองอย่าไปจัดให้มันเป็นปาฏิหาริย์อะไรมันมากนักทำกิเลสให้หมดสิ้นไปจนบรรลุนิพพานนั่นก็คือเช่นนั่นเองไม่ระดับนั่นตามกฎเกณฑ์อันนั้นนั้นเราเลยไม่มีอะไรที่จะน่าอัศจรรย์ที่จะหลงที่จะยึดถือว่าน่าอัศจรรย์เราเห็นเช่นนั่นเองแล้วก็ถึงที่สุดน่ะของสิ่งที่ควรจะรู้จะไม่มีปัญหาเหลือจะไม่มีเหตุปัจจัยสำหรับให้เป็นทุกข์จะไม่มีหนทางที่จะเกิดความทุกข์เรียกว่าเรารู้สิ่งที่ควรรู้แล้วก็เรารู้ทางตามที่เป็นจริงทีนี้ก็อยากจะพูดต่อไปนั้นพิเศษหน่อยว่าไอ้สิ่งที่เรามองไม่เห็นตัวอย่างเรานี่ไม่มีทางจะมองเห็นได้เช่นผีสางเทวดาโลกหน้านี้เป็นต้นเราไม่มีทางจะมองเห็นได้มันจะเป็นปัญหาเหลืออยู่ไหมมันก็ไม่ควรจะมีปัญหาอะไรเหลืออยู่คือเราจะต้องประพฤติหรือว่ารู้ในการที่จะประพฤติกระทำไม่มีปัญหาเหลืออยู่สมมติว่าเรื่องโลกหน้าโลกหน้าจะมีหรือไม่แล้วก็ประพฤติความดีตามหลักที่เขาสอนอยู่โลกหน้ามีแล้วก็ได้ดีโลกหน้าไม่มีแล้วก็ไม่ขาดทุนอะไรเรียกว่าเรามันได้ทั้งเครื่องทั้งล่องขอใช้ความรู้อย่างนี้กับสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นตัว เราจะไม่ไปหลงยึดถือหมายมั่นเชื่อทางคนอื่นให้กลายเป็นคนโง่แต่เราจะปฏิบัติชนิดที่ว่าเราไม่มีทางที่จะขาดทุนไม่มีทางที่จะเสียหายเราศึกษาดูว่าถ้าโลกหน้ามีคำนวณดูนะว่าถ้าโลกหน้านี้มันก็ต้องเป็นทุกข์แล้วต้องปฏิบัติอย่างเดียวกับอยู่ในโลกนี้นี่เราก็ปฏิบัติอย่างนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ขาดทุนอะไรถ้าโลกหน้ามีเราก็ได้ผลด้วยถ้าไม่มีเราก็ไม่ขาดทุนอะไรเพราะเราปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์อยู่แล้วนั่นการปฏิบัติให้ถูกตรงตามที่เป็นจริงเพื่อดับทุกข์นั่นแหละมันจะป้องกันไม่มีปัญหาเรื่องโลกหน้าหรือโลกอื่นแล้วไม่ใช่เวลาไปพูดในยืนยันไอ้สิ่งที่ไม่อาจจะยืนยันไม่มีเหตุผลจะยืนยันนี่ไปทะเลาะกันด้วยเรื่องอย่างนี้นี่ไม่ถูกแล้วมันจะกลายเป็นโง่หรือเป็นผิดในเสียอย่าไปทะเลาะกันเรื่องโลกหน้าเรื่องผีเรื่องสางเรื่องเทวดาอะไรก็ไม่ต้องเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องไม่เกิดความทุกข์อยู่แล้วผีสางเทวดาก็ทำอะไรไม่ได้แต่ผีสางเทวดานั่นถ้าว่ามันมีอยู่จริงมันก็ต้องปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เหมือนกันแหละไม่ฉะนั้นมันก็ต้องเป็นทุกข์เหมือนนั่นแหละผีสางมันคือคนโง่โง่ที่กำลังเป็นทุกข์อยู่นั่นอย่าไปมองที่อื่นเลยที่มันไม่อาจจะดับทุกข์นั่นมันเป็นผีเป็นสางเป็นสัตว์โง่ถ้าเป็นเทวดามันก็คือคนที่มันหลงระเริงมันไม่รู้จักเหงื่อนั่นไอ้พวกที่มันโชคดีนะมันรวยจนไม่รู้จักเหงื่อนั่นมันคือเทวดาโดยที่เราจะสมมติให้ถ้าเราก็ไม่ต้องการเราต้องการจะดับทุกข์มากกว่าเพราะเป็นเทวดามันก็ยังมีกิเลสตัณหายังเกิดแก่เจ็บตายนั่นคนที่ร่ำรวยมีอำนาจวาสนาจนไม่รู้จักเหงื่อก็อย่าอวดดีไปเลยยังอยู่ใต้อำนาจของกิเลสทั้งความทุกข์เกิดแต่เจ็บตายมาปฏิบัติให้อยู่เหนือกิเลสเหนือความทุกข์เกิดแต่เจ็บตายไม่ได้เปรียบมนุษย์ที่ตรงไหนน่าจะเป็นเทวดาบางทีจะเสียเปรียบมนุษย์เสียอีกตัวมนุษย์ไม่หลงไหลเกินไปเทวดามันหลงไหลเกินไปนี่ถ้าเรายึดหลักขจัดปัญหาของมนุษย์โดยการดับกิเลสแล้วมันไม่มีทางผิดแล้วมันมีปัญหาอะไรที่เหลืออยู่แม้สิ่งที่เรามองไม่เห็นตัวและไม่มีใครจะเอามาให้เราเห็นตัวได้แน่นอนจะเป็นเรื่องหลอกกันนั่นเราไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งที่เรามองไม่เห็นตัวผีสางเทวดาที่มีอยู่แต่ในคำพูดโลกหน้าที่เพียงแต่อ้างอิงยังไม่มีความรู้สึกในใจเราได้แล้วก็ยังไม่ใช่ของจริงเพราะว่าโลกหน้านี่โลกหน้าหลังจากตายแล้วนี่อย่าไปถือความหมายนั้นให้ถือว่ามันเป็นโลกอื่นโลกอื่นนะก็มาแปลว่าโลกหน้าคำบาลีนะว่าโลกอื่นแต่ก็มาแปลว่าโลกหน้าโลกอื่นจากที่มันเป็นอยู่อย่างที่เราเห็นที่เรารู้สึกนี่โลกนี้รู้สึกอยู่กับจิตใจของเราอย่างนี้แล้วมันมีโลกชนิดอื่นที่แปลกไปจากนี้และเราก็อาจจะรู้สึกได้ด้วยจิตใจของเราเมื่อจิตใจของเราร้อนเป็นไฟเนี่ยเรารู้จักโลกนรกจมอยู่ในโลกนรกรู้จักโลกนรกได้อย่างดีไม่ใช่โลกหน้าโลกไหนมันเป็นโลกอื่นจากที่เรากำลังเป็นอยู่พอเราสบายมีปัญหาเราก็เป็นเทวดาคนหนึ่งเหมือนกันเราก็อยู่ในโลกเทวดาเป็นโลกอื่นที่ไม่เหมือนกับโลกนี้ถ้าโง่มากไปแล้วก็เป็นโลกสัตว์เดรัจฉานอยู่ในโลกสัตว์เดรัจฉานถ้าเราขี้คลาดยังไม่มีเหตุผลเราก็อยู่ในโลกอสุรกายเป็นโลกอื่นจากโลกนี้นั่นตามปกติทุกคนนี่จะไม่ต้องหิวกระหายเหมือนกับเปรตไม่ต้องขี้คลาดเหมือนกับอสุรกายไม่ต้องร้อนเหมือนกับสัตว์นรกแล้วก็ไม่ต้องบ้ากามารมณ์เหมือนพวกเทวดา ถ้าเราไปเกิดเป็นอย่างนั้นข้าวมันก็เป็นโลกอื่นนั่นคือโลกอื่นแต่มันก็ไม่อื่นไปจากความรู้สึกของเราได้ถ้าเราต้องการจะเป็นอย่างนั้นเราอยากจะรู้สึกอย่างนั้นเราก็อาจจะทำให้รู้สึกอยู่ในใจของเราได้มันก็เป็นเรื่องจริงขึ้นมาแต่ไม่ไหวสู้ไม่ไหวมันเป็นทุกข์หรือว่ายังไงเสียมันก็ไม่ดีกว่าโลกนี้ไม่ดีกว่ามนุษย์ความเป็นมนุษย์นี่มันเมื่อเรามีปัญหาอย่างเป็นมนุษย์เราก็แก้ปัญหากันอย่างเป็นมนุษย์อาตมาจึงบรรยายคำบรรยายชุดนี้โดยชื่อว่าปัญหาแห่งมนุษยภาพปัญหาแห่งความเป็นมนุษย์นี่ความรู้ที่ควรรู้และเพียงพอนั้นยังมีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าต้องมาทันเวลาด้วยนี่อย่าลืมไอ้ความรู้ที่มาไม่ทันเวลาเนี่ยมันเหมือนกับไม่รู้อะยังไม่มีประโยชน์อะไรไอ้ความรู้นั้นต้องมาทันเวลาด้วยไอ้สิ่งที่จะค้นมาทันเวลานี่เราเรียกว่าสติมีปัญญามีความรู้อย่างเดียวไม่พอไม่มีอะไรค้นมาใช้ทันเวลาจึงต้องมีสติด้วยก็จะเรียกเสียว่าไอ้ความรู้นั้นต้องเป็นความรู้ชนิดที่มาทันแก่เวลาพอตาเห็นรูปมันจะทำให้เรารักหรือเราเกลียดไอ้ความรู้มาทันเวลาควบคุมสติอยู่ได้มีสติอยู่ก็ไม่รักหรือไม่เกลียดนี่เรียกว่าความรู้นั้นมันมาทันแก่เวลาหรือว่านักเรียนจะสอบไล่ถ้านึกไม่ออกความรู้มาไม่ทันกับเวลามันก็สอบตกหรือไม่มันจะเคยรู้อยู่จำได้อยู่แต่มันไม่มาทันทีทันเวลามันก็ต้องใช่ไหมนะมันต้องมาทันเวลาด้วยไอ้สิ่งที่ควรรู้อย่างเพียงพอนั้นต้องมาทันเวลาด้วย ยังไม่ได้พูดคำว่าเพียงพอสักทีอ่ะ ไอ้ความรู้ที่เพียงพอไอ้ความรู้ที่จริงที่เพียงพอที่จริงอย่างเพียงพอต้องเป็นความรู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติมาแล้วความรู้ที่เรียนจากหนังสือมันก็เป็นความรู้ในหนังสือความรู้โดยเหตุผลก็เป็นความรู้ตามเหตุผลความรู้อย่างปรัชญาก็เป็นความรู้อย่างปรัชญามันสู้ความรู้ที่เกิดมาจากการที่เราได้ปฏิบัติสิ่งนั้นมาแล้วรับผลดีผลร้ายของสิ่งนั้นมาแล้วมีความรู้อะไรเกิดขึ้นความรู้นี่แหละเรียกว่าเต็มที่เพียงพอถึงที่สุดเรียกว่าความรู้ที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้วเราจะเรียนจบมหาวิทยาลัยเป็นปริญญาอะไรแต่ไม่เคยปฏิบัติหลักวิชานั้นความรู้นั้นยังไม่ถึงที่สุดถ้าไปปฏิบัติหลักวิชาทั้งหมดนั้นจนผ่านไปแล้วสำเร็จไม่สำเร็จอะไรมาแล้วนั่นเป็นความรู้ที่เพียงพอรู้เมื่อเรียนหนังสือก็ยังไม่เพียงพอรู้เมื่อคิดให้เข้าใจก็ยังไม่เพียงพอรู้ด้วยเหตุผลอันวิเศษทางปรัชญาก็ไม่เพียงพอจนกว่าได้ทำให้เป็นการปฏิบัติลองดูเรียกว่าลองปฏิบัติดูก็ได้ถ้ามันมีผลจริงตามนั้นนั่นคือความรู้นั่นมันเพียงพอจริงถึงขนาดสูงสุดจริงนั่นเราจะเรียกว่าความรู้ที่เกิดมาจากการปฏิบัติแล้วนี่คือความรู้ในพุทธศาสนาเรียกว่าความเห็นแจ้งแทงตลอดความเห็นแจ้งแทงตลอดนั่นมันหลังจากการปฏิบัติมาแล้วได้รับความรู้อย่างไรนั่นในความรู้จริงเราได้รับคำสอนจากพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เพื่อละโลภะโทสะโมหะนี่ก็ความรู้เท่านั้นนะที่เรามาปฏิบัติจนมันละโลภะโทสะโมหะแล้วจึงรู้โอ้นี่ความรู้เป็นอย่างนี้รู้จริงคือรู้อย่างนี้ มันไม่ใช่เพียงแต่ว่ารู้หรือจำได้หรือเล่าเรียนหรือท่องบนหรือใช้เหตุผลคำนึงคำนวณใช้ตรรกศาสตร์ใช้ปรัชญามาคำนึงคำนวณแล้วสรุปมติว่าอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความรู้แบบนั้นน่ะไม่ใช่ความรู้สูงสุดที่แท้จริงเรื่องความรู้ที่แท้จริงมันต้องไม่ขาดมันต้องไม่เปิดมันต้องไม่เพ้อมันไม่ต้องปนกันยุ่งจนท่านเผือเหมือนความรู้ของคนเราสมัยนี้นี่เรียกว่าความรู้นั้นเป็นความรู้เพียงพอโดยมันแสดงคุณค่าให้เราเห็นที่นี่พอโดยคุณค่าก็คืออย่างที่ว่าพอโดยคุณค่าเพียงพอโดยคุณค่าคือมันพิสูจน์ความถูกต้องหรือผลดีที่เอาพอเพียงพอโดยประมาณโดยปริมาณโดยคุณภาพเนี่ยอย่างที่ว่าที่โดยปริมาณนี่มันกำลังเกิดเป็นปัญหาอยู่ว่าเท่าไรจึงจะพอมีคนมาถามอาตมาเสมอว่าเรียนจะกี่คำพีจึงจะพอเรียนสักกี่เล่มอ่านกี่เล่มจึงจะพอศึกษาสักกี่สูตรจึงจะพอเนี่ยเขามันมีความเข้าใจไปในลักษณะของปริมาณที่การนับอย่างนี้มันก็ตอบไม่ได้ว่าเท่าไรเพียงพอมันมีคำพูดว่าเท่าที่มันดับเพราะมันพอเท่าที่มันพอที่จะปฏิบัติให้ดับทุกข์ได้เนี่ยมันพอฉันจะขอย้อนไปถึงคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าใบไม้กำมือเดียวพอคือพระพุทธเจ้าท่านกำลังอยู่ในป่ากับภิกษุสงฆ์ท่านกำใบไม้แห้งๆกลางพื้นดินขึ้นมากำมือหนึ่งเลยบอกภิกษุสงฆ์ว่าฉันสอนแกเท่านี้เลยใบไม้กับมือเดียวเลยใบไม้ทั้งป่านะไม่สอนไอความรู้ความตรัสรู้มันเท่ากับใบไม้ทั้งป่าแต่เอามาสอนสาวกเท่ากับใบไม้กับมือเดียวคือเท่าที่มันจะดับทุกข์ได้นี่ขอคิดดูเท่าที่จะดับทุกข์ได้แล้วก็พอนั่นใบไม้ทั้งป่ามันก็เหมือนกับใบไม้กับมือเดียวเลยคือมันหลายกับมือมันรวมอยู่ทั้งป่าเอามากับมือเดียวก็พอหมายความว่าเท่าที่มันจำเป็นแก่การดับทุกข์คือรู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรทำไม่มีทุกข์เป็นอย่างไรวิธีปฏิบัติให้ถึงนั่นเป็นอย่างไรนี่เรียกว่าใบไม้กับมือเดียวพูดเป็นโวหารหน่อยว่าเพียงพอนั่นคือกำมือเดียวไอ้ความรู้ที่เพียงพอนั่นคือความรู้ชนิดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่าใบไม้กำมือเดียวเดี๋ยวนี้เราให้เรียนกันมากเกินไปนี่เด็กขึ้นประถม1ประถม2หนังสือต้องแบกนะแล้วในหนังสือเราเปิดดูเรื่องอเมริกาเรื่องยุโรปเรื่องพระอาทิตย์เรื่องพระจันทร์เรื่องอู้เหลือประมาณนั่นเหมือนกับที่เด็กมันไปถามผมชื่อว่าดาวทั้งฟ้ามีเท่าไหร่เนี่ยแล้วให้เด็กเรียนมากเป็นอย่างนี้ให้เขาจะทำให้เด็กเป็นเด็กดีรู้บุญคุณของพ่อแม่ซื่อสัตย์ตรงอยู่ไม่เรียนไม่ได้เรียนแล้วไปเรียนไม่รู้กี่หมื่นเรื่องแสนเรื่องที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่จำเป็นกับเด็กก็ทนเรียนใบไม้ทั้งป่าที่ไม่จำเป็นใบไม้กับมือเดียวไม่ให้เรียนก็จะได้เป็นเด็กที่รักพ่อแม่บูชาพ่อแม่เคารพพ่อแม่ซื่อตรงต่อเพื่อพ่อแม่รักบ้านเกิดเมืองนอนนี่ไม่ได้เรียนนั่นแหละเกินใบไม้กับมือเดียวแล้วมันจะมีลักษณะอย่างนั้นทีนี้ที่ว่าเพียงพอนั่นมันต้องเพียงพอในระดับคนธรรมดาสามัญเอานักปราชญ์มาเป็นมาตรฐานให้ชาวไร่ชาวนากรรมกรอะไรก็ตาม ให้เขาสามารถดับทุกข์ได้ด้วยนะพูดง่ายๆว่าแม้จะเป็นคนไม่ฉลาดต้องให้เขาสามารถดับทุกข์ได้นี่เรียกว่าเพียงพอลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้าพอที่จะสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ไม่ฉลาดไม่ใช่เป็นนักปราชญ์ขอแต่ให้เป็นคนธรรมดามีความซื่อตรงมีความตั้งใจดีท่านใช้คำว่ามีสัญชาติแห่งคนตรงขออย่างเดียวให้เขามีสัญชาติแห่งคนตรงตรงต่อความเป็นมนุษย์ของเขาตรงต่อการที่เขาจะดับทุกข์ได้แต่ไม่ใช่ว่าเขาโง่เกินไปนะคำว่าไม่ฉลาดที่ไม่ได้หมายความว่าโง่เกินไปนั่นเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาไม่ถึงจะเรียกว่าเป็นคนฉลาดหัวแหลมแต่เขาเป็นคนมีความภาคเพียรเขามีสัญชาติแห่งคนตรงไม่คดไม่งอไม่โกงเหมือนกับพวกเราสมัยนี้นักเรียนบางคนก็หลอกพ่อแม่เขาว่าเรียนหนังสือเขาเอาเงินไปใช้เลวร้ายหมดพ่อแม่เอานาไปจำนำสิบหายกันหมดทั้งบ้านเนี่ยอย่างนี้มันก็ยังมีอยู่ในหมู่นักเรียนคือไม่มีสัญชาติแห่งคนตรงมันก็เลยวินาศกันหมดท่านใช้คำว่ามีสัญชาติแห่งคนตรงนี่เป็นหลักแล้วก็ให้มีความฉลาดพอสมควรตามธรรมดาไม่เรียกว่าฉลาดเจ็บแล้วเพราะเป็นคนธรรมดาแล้วก็รู้เป็นความรู้เพียงพอแก่คนชนิดนี้ด้วยพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดไว้ดีแล้วในใบไม้กับมือเดียวกับมือเดียวแล้วพอสำหรับคนที่ฉลาดที่สุดด้วยสำหรับคนไม่สู้ฉลาดด้วยสำหรับคนธรรมดาสามัญเป็นชาวไร่ชาวนาชาวป่าชาวเขาอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้เรามันเป็นคนศึกษาเราเรียนเป็นคนฉลาดกันนะเนี่ยนักเรียนครูบาอาจารย์ทั้งหลายต้องจัดว่าเป็นคนฉลาดให้ธรรมะนี่พระพุทธเจ้าท่านเผื่อไว้ให้แล้วลงไปถึงคนที่ไม่ฉลาดเท่าเราแต่ขอเป็นคนตรงเขาก็จะได้ผลจากธรรมะเรียกคำว่าพอโดยปริมาณพอโดยคุณค่าก็ตามมันพอแล้วมันก็ทำให้หลุดออกไปได้คือพอที่จะดับทุกข์ได้วิมุตติแล้วหลุดพ้นออกไปจากความทุกข์ได้มันก็จะพอในความหมายนั้นนะที่เรียกว่าพอในที่นี้ความรู้ที่เพียงพอนะทุกพอที่จะดับทุกข์ได้ทำให้ไม่หลงไหลอยู่ในโลกไม่หลงไหลอยู่ในรสอร่อยเพราะสิ่งที่เราถือกันว่ามีความอร่อยกับจิตกับใจนะมันต้องพอที่จะไม่หลงอยู่ในสิ่งนั้นเมื่อไม่ไปเป็นธาตุเป็นธาตุเป็นที่ฆ่านะทั้งมันแล้วก็ล่มละลายกันเลยจะถูกดึงไปแต่ในทางมืดมนแล้วก็เป็นทุกข์นั่นมันเอาพอตามที่ควรจะรู้เท่าที่ควรจะรู้ใบไม้กับมือเดียวก็พอของจู้ก็เหมือนกันนะจะรู้เท่าที่ควรจะรู้ท่านจึงตอบเด็กไม่ได้ว่าดวงดาวในท้องฟ้ามีเท่าไหร่ต้นไม้ทั้งแผ่นดินมีเท่าไรแล้วผมบนศีรษะมีกี่เส้นแกก็ตอบไม่ได้ทั้งที่เป็นปรมาจารย์เพราะมันไม่ต้องรู้มันไม่จำเป็นจะต้องรู้แล้วเอาใบไม้กับมือเดียวกันก็พอแล้วยิ่งเรียนยิ่งรู้ว่าไม่มีที่สิ้นสุดนี่คนบ้ายิ่งเรียนยิ่งรู้ว่าไม่มีที่สิ้นสุดคุณชอบพูดกันนักหรือถือกันเป็นหลักอาตมาว่าบ้าอาตมาไม่ถืออย่างนั้นยิ่งเรียนยิ่งต้องรู้ว่าไม่ต้องเรียนก็ได้มันไม่ต้องเรียนมากอย่างนั้นไม่ต้องให้เด็กๆหอบหนังสือต่างหาไปโรงเรียนแต่ชั้นประถมเนี่ยไม่ต้องทำอย่างนั้นคือว่ามันยิ่งเรียนแล้วมันก็ยิ่งรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะต้องเรียนก็ได้ถ้าเราไปทำให้มันโง่ทีหลังต่างหากที่มันต้องทำมีเรื่องที่ต้องเรียนมากยิ่งเรียน ยิ่งรู้ว่าไม่ต้องเรียนดีกว่านั่นแหละจะถูกต้องคือเราเรียนยิ่งเรียนยิ่งรู้ว่าโอ้ไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะว่าเราไม่ต้องการสิ่งนี้เราไม่ต้องการไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เขาต้องการกันเราต้องการแต่เพียงให้ใจดีไม่ใช่ต้องการให้ดีใจถ้าต้องการดีใจเรียนไม่จบก็ถ้าต้องการเพียงใจดีแล้วก็ไม่ต้องเรียนมากคือไม่ต้องการอะไรไม่หลงไหลในอะไรแต่ทำไปตามเท่าที่จำเป็นจะต้องทำจะหากินก็ดีจะบริหารกายก็ดีอะไรก็ดีทำไปเท่าที่จำเป็นมันไม่มากไปคิดดูเถอะที่จะหากินให้รอดอยู่ได้บริหารร่างกายรอดอยู่ได้สบายดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นมนุษย์ที่ดีมันไม่ต้องการอะไรมากแต่ก็มันก็ต้องการความถูกต้องตามเรื่องของธรรมะยิ่งเรียนยิ่งรู้ว่าเราไม่ควรจะไปต้องการอะไรให้เกินกว่าจำเป็นถ้าเรามีความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้พอแล้วเตรียมพอเท่าที่ควรจะรู้ก็พอแล้วนอกนั้นจะเพ้อจะเกินจะทำให้มีปัญหาเพิ่มขึ้นมีความทุกข์มากโดยไม่จำเป็นแต่ถ้าเราอยากก็ได้เหมือนกันเราอยากจะให้มีเรื่องมากให้มีปัญหามากให้มีงานมากให้ยุ่งมากก็ได้เหมือนกันใครจะมาห้ามเราได้แต่มันจะไม่ค่อยพบกับความสงบสุขที่ควรปรารถนาในความเป็นมนุษย์ของเราจะไม่หยุดความเป็นมนุษย์ของเราจะไม่หยุดจะไม่เย็นจะไม่ยิ้มจะไม่หย่อนจะไม่ใหญ่จะไม่เยี่ยมเราเอาแต่ให้ความเป็นมนุษย์ของเรานี่มันหยุดมันเย็นมันยิ้มมันหย่อนมันยิ่งใหญ่ยิ่งยอดก็พอแล้วคือไม่มีความทุกข์อยู่เนื้อความทุกข์อยู่เนื้อกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยความรู้ที่เรียกว่าใบไม้กำมือเดียวเนี่ยจะมาวันนี้ต้องการจะพูดนี่ปัญหาแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่เพราะว่าเรายังไม่มีปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิตในด้านจิตด้านวิญญาณเราสนใจแต่เรื่องด้านร่างกายกันมากเกินไปโดยกันทั้งโลกสนใจแต่ปัจจัยทางด้านกายด้านจิตด้านวิญญาณกลับไม่สนใจและยังปล่อยให้มันผิดให้มันเป็นไปอย่างผิดหรือตรงกันข้ามนั้นโลกนี้ก็เป็นโลกที่มีปัญหามีวิกฤตการณ์แทนที่จะมีสันติภาพนี่ขอให้สนใจปัจจัยด้านจิตด้านวิญญาณรู้ความว่าชีวิตนี่มันแวดล้อมอยู่ด้วยปัจจัยทางกายแวดล้อมอยู่ด้วยปัจจัยทางกายส่งเสริมให้กายถูกต้องและสมบูรณ์ทางจิตก็ต้องการจะได้รับการแวดล้อมที่ถูกต้องทางจิตให้จิตมันสมบูรณ์แต่เจ้าของมันไม่รู้เรื่องเจ้าของชีวิตเจ้าของร่างกายนั้นมันไม่รู้เรื่องมันไปเอาแต่เรื่องอร่อยทางฝ่ายกายมันต้องการแต่จะให้ดีใจไม่รู้เรื่องใจดีนี่ไม่รู้แล้วไม่อยากจะรู้แต่ดีใจกระโดดโลดเต้นกันไปนี่ให้ชีวิตมันก็ขาดปัจจัยฝ่ายนามธรรมซึ่งเป็นของละเอียดอ่อนนั้นขอให้สนใจปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิตในด้านจิตด้านวิญญาณซึ่งในวันนี้ได้เรียกปัจจัยที่5นั้นว่าความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้ขอให้เรามีชีวิตอยู่โดยการแวดล้อมของความรู้ที่ถูกต้องเพียงพอควรที่ควรจะรู้ความรู้ที่ควรจะรู้อย่างถูกต้องและเพียงพอเสาะหาความรู้ที่ควรจะรู้ที่ถูกต้องและเพียงพอเอามาเป็นเหมือนกับว่าเป็นอากาศสำหรับหายใจอย่างนั้น ให้จิตใจของเราถูกแวดล้อมอยู่ด้วยปัจจัยในทางวิญญาณเหล่านี้ย้ำอีกทีหนึ่งก็ว่ามีธรรมะเป็นสิ่งประเล่าประโลมใจมีความแน่ใจในสรณะที่ถือเอาเป็นที่พึ่งมีความอุ่นใจมีความรู้สึกแห่งมิตรภาพทั่วไปหมดไม่มีศัตรูมีการถูกต้องในการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจและวันนี้ก็มีความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้อาตมาจะพยายามพูดไปเรื่อยๆถึงปัจจัยฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณที่ควรจะมีเรื่อยๆไปจนกว่าจะเห็นว่าพอในด้วยการบรรยายธรรมะชุดนี้ชุดวันเสาร์การบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วมาขอยุติการบรรยาย